Book 2 37 Matkalla. Hän ajaa moottoripyörällä. Hän ajaa pyörällä. Hän menee kävellen. Hän matkustaa laivalla. Hän menee veneellä. Hän ui. Onko täällä vaarallista? Onko vaarallista matkustaa yksin peukalokyydillä? Onko vaarallista mennä yöllä kävelylle? Olemme ajaneet harhaan. Olemme väärällä tiellä. Meidän pitää kääntyä. Missä täällä voi parkkeerata? Onko täällä parkkipaikkoja? Miten kauan täällä voi parkkeerata? Hiihdättekö te? Menettekö te hiihtohissillä ylös? Voiko täältä lainata sukset?